Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel AIDAthemusical.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. De scholen zijn alweer eventjes begonnen. En we hopen allemaal dat onze kinderen daar een geweldige tijd beleven. Helaas deinst de georganiseerde misdaad nergens voor terug. Ze ronselen leerlingen, zelfs bij basisscholen. Wat je soms hoort van kinderen die het best wel stoer vinden om dat te vertellen. Dat ze in de wijk gevraagd zijn om bijvoorbeeld ergens op een hoek te gaan staan en om op de uitkijk te gaan staan. Dan krijgen ze daar een cadeautje voor of iets. Daar worden ze blij mee gemaakt. En dat vertellen ze gewoon heel stoer. Ze hebben geen idee waar ze eigenlijk mee bezig zijn. In dit geval heb ik het over een groep 6, nu net groep 7 leerling. Dus dan heb ik het over 10, 11 jaar. Hoe voorkom je dat zulke jonge kinderen klusjes uitvoeren voor criminelen en er langzaam maar zeker in verstrikt raken? Komt het daadwerkelijk vaak voor en hoe voorkom je het? Daarover is hier te gast Sandy Den Haan. Zij is expert jonge aanwas bij ondermijningsplatform Riek. En Shamir Keuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters is in de cijfers en achtergronden gedoken. En je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app. Straks meer over criminelen die kinderen ronselen. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Van de Wall Street Journal en de New York Times tot The Guardian. Het was deze week wereldnieuws. De Nederlandse kunstdetective Arthur Brand vond een geroofde Van Gogh terug. En die ontknoping in die afgelopen dagen, dat was een jongensboek. Dat schrijft de Telegraaf erover, Rick. Wat gebeurde er toch allemaal? Ja, 2 weken geleden kreeg Arthur Brand een bericht van een onbekende man. Heb je geheimhoudingsplicht, vroeg hij. Nou, de man liet weten niks met de verdwijning te maken hebben, maar kon wel aan het gestolen werk komen, vertelde hij. Mysterieus. Heel mysterieus. Nou, het kostte Arthur Brand flink wat moeite om het vertrouwen te winnen. En uiteindelijk leidde het tot een ontmoeting in een parkje. En nou ja, dan toen volgde dus dat enorm spannende moment, kan ik bijvoorbeeld, dat hij hem ook daadwerkelijk terugkreeg. Ja, bij Arthur Brand thuis afgelopen maandag in een IKEA-tas, heel raar, beschermd door een kussen. Dus hoe dat nou precies, waar die dan vandaan gelukkig kwam. Wel een kussen dan. Ja, en dus wel gewoon in een IKEA-tas, alsof dat je net de winkel uitkomt gelopen. Shamir Keuleers, zo'n Van Gogh, miljoenen waard in een IKEA-tas. Ja, het is wat. Het is wat. Het is mij nog niet overkomen, maar mocht iemand nog een schilderij thuis hebben liggen, en dan ben kun je ik altijd bellen. Neem je IKEA-tas mee, Sandy. Yes. Het idee dat je dan zo'n schilderij kan terugvinden, dat is toch ja. Ja, van dichtbij mag bewonderen ook. Ja, fantastisch. Ja. En nou wordt hij, die Arthur Brand, ook wel de Indiana Jones van de kunstwereld genoemd. Hij heeft al heel veel vaker kunstwerken teruggebracht. Maar hij is wel lang hiermee bezig geweest, Rick. Ja, zeker. Ja, ruim 3 jaar is hij in de weer geweest met dit doek. Eigenlijk al vanaf het moment dat het gestolen werd. Ja, het levert bizarre verhalen op. Hij onderhandelde met criminele bendes. Kreeg via de mail foto's binnen van het doek op een onbekende locatie. En aan al die tijd hield hij samen met misdaadjournalist Mick van Wely van de Telegraaf Nederland op de hoogte. Ja, en het is natuurlijk niet het enige werk waar hij naar op zoek is. Ook Frans Hals is nog altijd verdwenen. Ja, deze Frans Hals is 3 jaar geleden gestolen uit een museum in Leerdam. Door dezelfde man als dus dit werk van Van Gogh. Ja, en nu dit werk van Van Gogh terug is, hoopt het museum in Leerdam dat zij hun werk ook weer snel terugkrijgen. Extra hoopvol natuurlijk dit. Ja. Ja, en eerder dit jaar, in maart, maakten wij hier bij het Misdaadbureau een aflevering daarover. En toen hebben we ook met Arthur Brand gesproken. En dit is wat hij toen zelf zei over die Van Gogh en die Frans Hals. Ja, ik denk dat de Frans Hals en de Van Gogh allebei gaan terugkomen. Degene die ze hebben, waarvan men vermoedt dat ze heeft, zijn geen domme mensen. Het zijn, sterker nog, het zijn hele slimme figuren. En die gaan geen kunst vernietigen. Dat doen ze niet. Op welk termijn vermoed je? Ik denk wel dit jaar of uiterlijk volgend jaar. 1 of 2, die komen wel terug, ja. Ik hoop ook dat ze luisteren nu. En dat iemand denkt van, ach, weet je wat, die werken moet ook terug. Ja, dan denk ik, misschien hebben ze wel geluisterd. Wie zal het zeggen? Die Van Gogh is in ieder geval terug en nu de Frans Hals nog. Luister die aflevering over kunstroven vooral ook even terug. Zoek naar het Misdaadbureau in je favoriete podcast-app. En dan moet je aflevering 9 hebben. Dan naar verkeersboetes. Dus altijd weer heel zuur als je er eentje op de mat vindt. Maar er is licht aan het eind van de tunnel, want het Openbaar Ministerie wil dat die boetes ons minder geld gaan kosten. Waarom dat ineens, Rick? Ja, de afgelopen jaren zijn die verkeersboetes steeds verder gestegen. Nou, iedereen kent inderdaad de pijn als je te hard rijdt, fout parkeert. Het kost ontzettend veel geld. Zoveel geld dat het Openbaar Ministerie bang is dat burgers het niet meer pikken. Ja, lichte verkeersboetes kosten namelijk net zoveel geld als serieuze strafzaken. Nou, even een voorbeeld, zo kost onterecht parkeren op een gehandicapte plaats €440. En voor een gemiddelde mishandeling ben je €400 kwijt. Dus dat het OM zegt eigenlijk vooral dat zo uit proportie is. Shamir Keuliers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Hoe denk jij daarover? Ja, ik denk dat als je die vergelijking hoort, hè, dat nogal een scheefgroei is ontstaan. De vraag die ik dan heb is zeker ook het politieke element. Als je dat dan hoort, dan gaan ze misschien die zwaardere delicten of overtredingen dan ook omhoog gooien, zodat er weer wat afstand bestaat tussen bijvoorbeeld het parkeren op een gehandicapte plek en iemand in het gezicht slaan. Je bedoelt dat je dus alles omhoog gooit, dus dat het ook weer meer in proportie dan is. Ja, het is ook verkiezingstijd. Dus ik denk dat het nogal populair is om zulke dingen te noemen. Ik denk dat je per overtreding wel goed moet kijken, wat is de logica erachter? Wat wil je ermee bereiken? En hoe staat dat in verhouding tot andere overtredingen? Ja, want Rick, wat zegt de minister er nu eigenlijk over? Ja, het kabinet zou wel willen dat die boetes dus niet meer verder stijgen, zegt de demissionair minister Dilan Yesogus. Maar het kan volgens haar niet op dit moment. Want dan zou er bezuinigd moeten worden op bijvoorbeeld de politie of op het Openbaar Ministerie. En nog wel interessant, zij wijst ook op de eigen verantwoordelijkheid. Want ze zegt, je hoeft helemaal niet met 60 door een woonwijk te rijden. Nee, dat is zo. Nee. En ook te hard rijden is natuurlijk ook gewoon absoluut niet de bedoeling. Maar goed, we weten allemaal wel eens dat je eens een keer een kilometer is te hard. We geven allemaal wel eens extra gas op de snelweg als je een beetje haast hebt. Ja. Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws. Nu hoe criminele kinderen ronselen, ook rond basisscholen. Het Misdaadbureau. De zware criminaliteit sluipt de scholen binnen, zelfs al in het basisonderwijs. Hoe voorkom je dat kinderen klusjes uitvoeren voor criminelen en er langzaam maar zeker in verstrikt raken? Het mooiste zou natuurlijk zijn als die criminele netwerken helemaal lamgelegd worden en dat het politie en justitie lukt de grote vissen te pakken te krijgen. Deze week is op verzoek van Nederland de oudste zoon van Ridwan Taghi in Dubai opgepakt. En daarover hebben wij nu misdaadverslaggever Giel Timmermans van het AD aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt daar ook een hele reconstructie over geschreven deze week. Hoe zijn ze die zoon van Taghi nou op het spoor gekomen? Nou ja, hoe dat precies is gebeurd, dat blijft altijd een beetje de vraag. Maar wat in ieder geval zeker heel erg belangrijk is geweest, zijn die versleutelde telefoons. Dus criminelen dachten met de speciale telefoons elkaar veilig met elkaar berichten te kunnen sturen. Die zijn gekraakt. En die gebruikten de oudste zoon van Taghi en zijn organisatie gebruikten die telefoons ook. En zo hebben ze eigenlijk al heel vroeg, al 2 jaar geleden, in beeld gekregen dat hij ergens in Dubai zich moest bevinden. En ik denk dat ze zo langzaam door verder te rechercheren erachter zijn gekomen waar hij precies zat. Al denk ik dat dat niet eens het belangrijkste is om uit te vogelen waar hij zat. Maar vooral om uit te vogelen van hoe krijgen we hem naar Nederland. En hoe zorgen we ervoor dat de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar Dubai zich in bevindt, dat meehelpt bij het aanhouden van deze man. Ja, want die heb je dan wel nodig. Maar daar is wel sprake dus van een hernieuwde samenwerking. Ja, zeker. Je zag 2 jaar geleden al, dat was vlak na de moord op Peter R. de Vries. Toen is toenmalig minister Vert Grapperhaus is naar de Verenigde Arabische Emiraten gevlogen. om te kijken eigenlijk van hoe kunnen we nou voor zorgen dat criminelen die zich daar schuilhouden, want dat was al wel bekend van heel veel criminelen, hoe kunnen we nou voor zorgen dat die worden aangehouden en vervolgens ook worden uitgeleverd aan Nederland? Want dat mislukte continu. Zelfs Ridwan Taghi, hij zelf is niet uitgeleverd officieel. Hij is het land uitgezet daar en vervolgens naar Nederland gebracht. Dus daar moest een oplossing voor worden gevonden. En nou goed, na 2 jaar heeft het onderhand geduurd voordat die hele verdrag, het nieuwe verdrag, door de politiek was. En afgelopen zomer is dat uiteindelijk gebeurd. En meteen daarna, de inkt was nu niet droog van het verdrag, het uitleveringsverdrag, of de oudste zoon van Taghi werd aangehouden. En wat was nou de rol van die zoon van Taghi binnen de organisatie? Nou ja, de opsporingsdiensten schetsen hem een beetje als de tweede man. Tweede man als in onder zijn eigen vader. Maar ja, zijn vader zat natuurlijk vast sinds 2019. Hij heeft vanuit de gevangenis vervolgens gecommuniceerd, dat weten we misschien nog wel, via zijn advocaat. Berichten naar buiten gesmokkeld uit de EBI. Ja, en zijn neef. En die berichten, dat gaf wel... Ja, precies, via zijn neef en advocaat die toegang tot hem had. En die berichten, dat gaf wel een beetje een inzicht in wie nou belangrijk waren voor Ridwan Taghi. En veel van die berichten die waren gericht aan zijn oudste zoon, Faisal. En die kreeg die berichten en die gingen onder andere over een ontsnappingsplan om uit de gevangenis te ontsnappen. Maar ook het voortzetten van de drugshandel, het witwassen. En met name het beheren van het crimineel vermogen van de familie Taghi. Faisal, nu 22 jaar oud. Had hij nou echt de touwtjes in handen? Wat weten we daarover? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Dat wordt wel een beetje gezegd. Hè? Een recherche zegt van, ja, hij was de tweede man. Hij was de troonopvolger. Hè? Er werd ook al gezegd van, Taghi is zijn oudste twee zonen aan het klaarstomen om het, zeg maar, de organisatie van hem over te nemen. Maar de vraag is natuurlijk wel, is dat zo? En als je dan terugkijkt in die berichten, dan zie je natuurlijk wel bepaalde dingen terugkomen. En met name als het gaat over het beheer van het vermogen. Dus je ziet dan bijvoorbeeld berichten die gaan over Ridwan Taghi. Die vraagt aan zijn oudste zoon van, ja, hoe zit het met een vastgoedproject in Dubai? Hoe zit het met de kapperszaken waarin wij geïnvesteerd hebben? Hoe zit het met een ijsfabriek in Marokko waar wij ook geld in hebben gestopt? Hoe zit het daar allemaal mee? En het lijkt erop dat met name op dat gebied, hè, als het gaat om geld, dat Faisal Taghi daarin bepaalde besluiten nam en dingen regelde. Dus daarin was hij in ieder geval heel erg belangrijk. En tegelijkertijd is wel de vraag van ja, was hij ook belangrijk als het gaat om geweld? Om de drugshandel? Had hij daar ook een belangrijke rol? Ja, dat is niet helemaal duidelijk uit de berichten zoals wij die in de media in ieder geval kennen. Dus dat is afwachten. Ja, wat betekent zijn arrestatie nu voor ook binnen die criminele organisatie? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. In die zin dat al 2 jaar lang is sinds de dood van Peter R. de Vries. Toen is er een speciaal team opgericht dat helemaal zich vast heeft gebeten in dit soort organisaties. En met name dus de organisatie van Taghi. Allerlei handlangers werden opgerold. Maar nu is er ook een van zijn meest betrouwbare partners is zeg maar opgepakt. Namelijk zijn eigen zoon. Hè? Wie vertrouw je meer dan je oudste zoon? En dat moet ongetwijfeld een klap zijn geweest voor die organisatie. Dus je hebt handlangers die nu in de cel zitten. Je hebt zakenpartners van Ridwan Taghi die in de cel zitten. En nu zelfs belangrijke familieleden die in de organisatie actief waren, die nu ook in de cel zitten. Dus ja, dat moet een enorme klap zijn. Het Parool schrijft vandaag over extra veiligheidsmaatregelen in de gevangenissen vanwege de aanhouding van de zoon van Taghi, Faisal. Waarom is dat? Nou, dat is er officieel natuurlijk niet bijgezegd. Dus het blijft enigszins gissen waarom dat is. Maar ergens kan ik me voorstellen. Als we kijken naar wat er is gebeurd toen Ridwan Taghi in de cel zat. Het vermoeden is altijd geweest dat er vanuit de cel een opdracht werd gegeven om Peter R. de Vries te vermoorden. Of dat daadwerkelijk het geval is, dat weten we niet. Hè? Maar dat is wel het vermoeden. Dat Ridwan Taghi vanuit de gevangenis dus door kon gaan met geweld, met drugshandel, et cetera. Nu is zijn zoon, een van de belangrijkste personen in zijn leven, is aangehouden. Ja, dat zorgt natuurlijk voor onrust binnen die organisatie. En de angst is vanuit opsporingsdiensten, kan ik me voorstellen, ja, dat er in die gevangenissen misschien handlangers van Taghi daarin iets gaan proberen of dingen gaan regelen, dingen gaan uitzetten om dit te voorkomen of om angst te zaaien, om te proberen dit te verstoren en te zorgen dat Faisal Taghi niet naar Nederland komt of niet vast komt te zitten. Of dat er iets in die richting gaat gebeuren van geweld of dreigementen. Ik denk dat dat de reden is dat nu alle mensen rondom die organisatie van Ridwan Taghi extra scherp in de gaten worden gehouden. Dankjewel, Giel Timmermans, misdaadverslaggever van het AD. Wij praten hier aan tafel door over criminele bendes en hoe zij kinderen voor het karretje willen spannen. Kinderen die soms zo jong zijn dat ze nog op de basisschool zitten. En daarover is hier te gast Sandy Den Haan. Zij is expert jonge aanwas bij ondermijningsplatform Riek. En Shamir Keuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. En onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters is in de cijfers en achtergronden gedoken. Sandy, straks meer over die basisscholen. Toch nu eerst het nieuws dat de zoon van Tachi, Faisal, is opgepakt. Zien jullie vaker dat zonen van, of dochters van, maar het zullen vaker misschien zonen zijn, dat die ook dat criminele pad kiezen? Ja, en ik denk dat meneer Tachi zelf daar ook een voorbeeld van is. Die is ook niet zomaar ineens begonnen. We zien natuurlijk in deze criminele families dat er vaak sprake is van de intergenerationele overdracht, hè, zo noemen we dat. Dus het kan geen verrassing zijn dat ook de zoon van meneer Tachi hierbij betrokken is geweest. Dus zeker een bekend fenomeen, ja. Ja, en is daar een kruid tegen gewassen? En dan bedoel ik, is daar voor overheid, voor hulpverlening, is daar zicht op te krijgen? Nou, zicht hebben we denk ik grotendeels wel op veel plekken op welke criminele families er in de gemeente wonen. Hè. De vraag is, komen we er ook bij als het gaat over het voorkomen van die intergenerationele overdracht? En dat is wel een uitdaging. Niet zomaar achter de voordeur bij zo'n families. Nee, het zijn vaak families die ook hun eigen normen en waarden hebben en een beetje anti-overheid zijn, om het zo maar te zeggen. Weinig vertrouwen ook in de overheid en in de hulpverlening. En het is ook heel spannend voor de overheid en de hulpverlening om bij die gezinnen binnen te komen. En er zijn wel voorbeelden van gemeenten die echt aan de slag zijn met criminele families. Alleen daarin zie je natuurlijk ook dat er wel een momentum moet zijn om echt aan de slag te kunnen met de families. Hè. Dat moeten ze dan uiteindelijk zelf ook wel willen om uit de criminaliteit te stappen. Ja, want hoeveel criminele families zijn er in Nederland? Ja, van 1 op de 3 drugsverdachten is bekend dat ook een van hun familieleden in de criminaliteit is beland. In de meeste gevallen gaat het dan om hun partner, maar in sommige gevallen ook bijvoorbeeld om hun kinderen. Ja, en die criminele familiebanden die komen het vaakst voor onder de rivieren in Brabant. In die provincie wonen ruim 5500 drugsverdachten met dus ook een crimineel familielid. Nou, en ook in Amsterdam speelt het. 9 op de 10 zonen van Amsterdamse beroepscriminelen belanden in de criminaliteit. Sandy, je bent ook van het Riek, hè, in Brabant, Zeeland. Dat onder de rivieren, is dat juist daar een probleem? Ik zou willen zeggen nee, maar ik denk wel dat dat het beeld is wat we ook herkennen in Brabant, zeker. En dat is ook niet in de afgelopen 5 jaar ineens toegenomen. Dat is wel echt iets van decennia lang. Dat maakt het voor ons misschien een nog grotere uitdaging om daar ook daadwerkelijk bij te komen. Ja. Shamir Keuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Zijn er veel criminelen die dus hun eigen kinderen uitbuiten? Ja, wat wij zien, wij geven jaarlijks rapporten uit waar we de gesprekken, hulpverleningsgesprekken met slachtoffers analyseren. Die komen bij de chat met 4 op gesprek om anoniem een verhaal te doen. En wat eigenlijk ons al enkele jaren opvalt, is dat we elk jaar terugzien dat er best een groot gedeelte slachtoffers verklaart, ja, mijn vader of een van mijn ouders is hierbij betrokken. De eerste keer dat in ons rapport terechtkwam, toen las ik dat en dacht ik, ja, misschien is dat een incidenteel geval. Maar we hebben ook een aantal grote zaken gehad waar een van de ouders ook betrokken was. En ja, dat zien we eigenlijk elk jaar weer terugkomen. Dat heeft ook geleid tot redelijk duidelijke aanbevelingen vanuit ons aan het kabinet. Maar die hebben ze tot op heden eigenlijk nog niet opgepakt. Want wat is dan de belangrijkste? Wat zouden ze nu moeten oppakken? Nou, we weten er zo weinig van. Als we kijken in de Verenigde Staten is het eigenlijk helaas wat meer gebruikelijk. Is er meer onderzoek gedaan? Zijn er specifieke interventies opgericht? Het is natuurlijk nogal wat als een van je ouders de dochter bijvoorbeeld verkoopt voor seks. Tegen betaalde seks met vreemden of binnen een netwerk. En met mensenhandel, want daar hebben we het dan over als het gaat over seksuele uitbuiting, is al heel erg verborgen. Maar als ook nog een van je ouders hierbij betrokken is, moet je nagaan wat voor drempel je moet overgaan om hulp te zoeken, om iemand in vertrouwen te nemen. We hebben het straks over scholen. Hoeveel moeite kost het voor een slachtoffer om een docent of een leraar of een juf in vertrouwen te nemen. Die stap is heel groot. Laat staan de stap te nemen om naar de politie te gaan. Maar het ingewikkelde is natuurlijk ook, kijk, dan heb je het over slachtoffers, maar als ze dan een criminele pad kiezen, dan worden ze ineens ook een dader. Hoe moeilijk is dat, Sandy, om die kinderen daar weer uit te halen? Want hoe voorkom je het als ze dit dus met de paplepel ingegoten krijgen? Wat zij normaal vinden, vinden wij allemaal niet normaal. Nee, dat klopt. Ja, dat is een uitdaging van wat werkt. Hè. Ik denk ook niet dat we daar altijd het antwoord op hebben. En ik denk ook wel dat het goed is om te benadrukken dat het ook maatwerk is. Hè. Wat bij de een werkt, hoeft bij de ander echt niet op dezelfde manier te werken. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je van jongs af aan ook wel begrijpt dat die kinderen in een hele andere omgeving opgroeien. En dat dat andere strategieën vereist van scholen, van hulpverleners. En dat het er ook niet om gaat dat je ze veroordeelt. Want dat is nou eenmaal wat ze kennen van huis uit. Maar dat je wel met ze in gesprek blijft. Van, hey, het kan ook wel anders. En daar willen we je bij helpen. We hebben het natuurlijk net gehad over de zoon van Tachi, Faisal. Zijn er naast de familie van Tachi andere bekende voorbeelden? Ja, we kennen allemaal nog wel John Mierenmet vanaf de jaren 80. Een van de kopstukken in de Amsterdamse onderwereld. In Nederland werd het hem uiteindelijk te heet onder de voeten. Hij vluchtte naar Thailand, werd daar alsnog vermoord in opdracht van topcrimineel Willem Holleder. Nou, en ook de zoon van Mierenmet, Barry, wist niet op het rechte pad te blijven. In 2008 werd hij veroordeeld voor een reeks zware vergrijpen. Ja. Als we het dan hebben over kinderen van niet-criminele ouders, hè, en dan kinderen bijvoorbeeld in de basisschoolleeftijd, Shamir Keulis, welke kinderen lopen dan het meeste risico om in de criminaliteit te belanden? Ja, ik denk dat het bij iedereen kan gebeuren. Laat ik dat al eerst zeggen. Maar als je kijkt naar de rapporten die wij ook hebben gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie, dan zie je ook wel een aantal risicofactoren terugkomen. Nou, dan heb je het over wat meer kwetsbare wijken. Maar je hebt het ook over schuldenproblematiek, instabiele huissituaties. Dat ze al eerder in aanraking zijn geweest met justitie of met jeugdzorg. Dat zijn wel factoren die wat vaker terugkomen. Maar aan de andere kant weet je ook dat deze criminele netwerken bewust ronselen bij vaak dus hele jonge slachtoffers. Dus die zijn bekend in de wijk. Die zijn bekend rondom die scholen. Die weten precies waar ze moeten zijn en bij wie. Gaan ze er dus dan, Sandy, heel doelbewust op af? Op die jonge kinderen? Echt basisschoolleeftijd? Want daar hebben we het dan ook nu over, hè? Ja, en dat is natuurlijk nu het lastige. Het is veelal anekdotisch. Nu is het CKM gelukkig wel zover dat ze al echt met onderzoek bezig zijn. Maar ik wil ook wel voorkomen dat we straks denken dat er rondom de basisscholen overal allemaal beroepscriminelen rondhangen. Dat is zeker niet het geval. Dat vind ik als moeder ook verschrikkelijk. Nee. Want die basisschool, dat is toch, daar wil je dat ze veilig zijn, dat ze een mooie tijd hebben. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat het gebeurt. Nee, we kunnen niet ontkennen dat het gebeurt. Maar ik denk dat wat ze meer zegt, is dat het veelal in de kwetsbare wijken helaas wel gebeurt. En laten we dan helaas ook social media niet vergeten. Hè, wat daar allemaal gebeurt. En het ronselen tegenwoordig is ook wel anders dan 15 jaar geleden. Hè. Dus dat niet alleen op straat gebeurt, maar ook online. Via social media. Ja. Rick, jij hebt gesproken met een basisschooldirecteur die ook daadwerkelijk ziet hoe criminelen het op die jonge kinderen gemunt hebben. Ja, het gaat om een basisschooldirecteur uit een Brabantse gemeente. In haar wijk spelen grote problemen. Veel armoede bij ouders, drugscriminaliteit, hangjeugd. Nou, en de gevolgen daarvan zijn op school te merken. Soms lijkt het zelfs, zo vertelde ze mij, alsof kinderen onder invloed in de klas zitten. Nou, ontzettend heftig natuurlijk. Je moet er niet aan denken. En in de wijk worden kinderen, let wel, niet ouder dan 12, hè, basisschoolleeftijd, geronseld door criminelen. Wat je soms hoort van kinderen die het best wel stoer vinden om dat te vertellen, dat ze in de wijk gevraagd zijn om bijvoorbeeld ergens op een hoek te gaan staan en om op de uitkijk te gaan staan. Dan krijgen ze daar een cadeautje voor of iets. Daar worden ze blij mee gemaakt. En dat vertellen ze gewoon heel stoer. Ze hebben geen idee waar ze eigenlijk mee bezig zijn. In dit geval heb ik het over een groep 6, nu net groep 7 leerling. Dus dan heb ik het over 10, 11 jaar. Het zit natuurlijk ook vooral in de anonimiteit. Maar we merken wel dat de voorbeelden die er zijn, dat die eigenlijk elkaar wel steeds sneller opvolgen. Dus we zien wel een ontwikkeling dat we daar wel ons wel zorgen over maken. Ja, ik loop al heel wat jaren mee in het onderwijs. Dit gebeurt nu wel één keer in de 2-3 weken dat ik deze verhalen zeg maar hoor. Nou, wat we zien is dat kinderen ook wel aangeven. Ze vinden het hier op school een veilige situatie. Maar zo gauw ze zeg maar dan in de wijk rondlopen. Ze worden opgewacht. Ze worden in elkaar geslagen. Er zijn gewoon clubjes die gewoon het regelen in de wijk. En dat zijn wel de kinderen die ook in aanraking komen met de meer spannende dingen zoals die hele drugsproblematiek. Die problematiek van de wijk die komt ook de school in. En daar kunnen wij onze ogen niet meer voor sluiten. Dus wij willen kinderen wel de kans bieden die ze nodig hebben. En als we al zien dat daar al zeg maar de dingen niet goed gaan, op zo'n jonge leeftijd, ja, wat moet dat worden, zeg maar? Ik vind dit zelf toch best wel heel ongelooflijk om te horen. Ook zo vaak, hoe zij het benoemt, elke 2-3 weken dat er wel zo'n geval is. Sandy, welke verhalen horen jullie van de basisschooldirecteuren? Vergelijkbaar natuurlijk, deze sowieso. En ja, ik spreek best wel veel collega's uit het veld, veel basisscholen. En altijd als ik de vraag stel van, nou, komt dit voor, herkennen jullie dit beeld? Dan krijg ik terug, ja, dit herkennen wij. Wij maken ons zorgen over onze leerlingen. En nogmaals, betekent niet dat op iedere school dit plaatsvindt. Maar goed, op te veel scholen zouden we kunnen zeggen. Ja, ja, en is het ook iets waar die scholen dus echt heel erg mee worstelen? Ook, ja, want wat doe je er dan mee? Ja. Ja, zeker. Zij zien natuurlijk gewoon kinderen in hun klas waar ze sowieso al zorgen over hebben in combinatie met de wijken. En dat is voor heel veel scholen wel een worsteling. Het is niet zo dat iedere school er ook heel erg voor open staat. Dat is best wel spannend natuurlijk ook om aan te kunnen geven, ja, wij worstelen hiermee. Maar de worsteling zien we wel, ja. Ja, en Shamir, is dat nou, doen die criminelen, want ik denk dat het natuurlijk zitten dus organisaties achter, doen die dit ook heel doelbewust omdat het dus zulke jonge kinderen zijn, dat ze onder de 12 niet strafbaar zijn? Ja, dat gebeurt, hè. Mijn collega zei net ook, niet alleen bij basisschoolleerlingen, maar wij zien het ook in het voortgezet onderwijs. Een mbo-college uit Rotterdam heeft laatst nog hier aandacht voor gevraagd. Maar waarom kies je nou voor jonge slachtoffers? En ik noem ze ook slachtoffers, zal ik straks ook toelichten, is omdat ze eigenlijk makkelijk beïnvloedbaar zijn. Ze kunnen de gevolgen van hun acties niet overzien. Daarmee zeg ik niet dat ze niet weten dat ze, wat ze doen, dat het fout is. Maar ze kunnen daar lastig onderscheid in maken. En dat is denk ik belangrijk. Ze kunnen er misschien vrijwillig instappen, maar zien het dan nog maar uit te komen. De basisschooldirecteur die noemt ook voorbeelden dat slachtoffers in elkaar worden geslagen. Kijk, op het moment dat je zegt, ja, ik wil dit niet meer en je kan er niet meer uit. Ja, dat is echt een klassiek voorbeeld van criminele uitbuiting, waar je gedwongen wordt om criminele feiten te plegen. Gaan we zo over doorpraten, want we willen hier nog veel meer over horen. En zo meteen horen we ook het verhaal van Diana, die 's ochtends van haar bed werd gelicht en er zo achter kwam dat haar 14-jarige zoon crimineel was. Dat zo meteen, want we gaan nu luisteren naar het NOS Journaal met Robert Baltus. NPO Radio 1. De Gelderse commissaris van de Koningin John Berends en een aantal van zijn medewerkers maken zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft de Gelderlander op basis van gesprekken met onder andere ambtenaren. De krant heeft ook een medewerkersonderzoek ingezien waarin het beeld van die angstcultuur bevestigd zou worden. Vanaf ruimtebasis Baikonur in Kazachstan is een raket gelanceerd naar het internationaal ruimtestation ISS... Aan boord zijn twee Russische cosmonauten en een Amerikaanse astronaut. Ze komen vannacht aan op het ruimtestation. De Amerikaan blijft 6 maanden aan boord, de Russen een jaar. De koopkracht van een gemiddeld gezin gaat volgend jaar met zo'n 1,8% omhoog. Dat staat in de miljoenennota die RTL Nieuws heeft ingezien. Haagse bronnen bevestigen dat vooral de laagste inkomens profiteren van de kabinetsplannen die dinsdag worden gepresenteerd. En ook de Europese ombudsman heeft bezwaren tegen de migratiedeal van de EU met Tunesië. Dat land krijgt geld in ruil voor het tegenhouden van migranten. Maar zwarte migranten worden opgepakt en in de woestijn achtergelaten zonder eten en water. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. De scholen zijn alweer eventjes begonnen en we hopen allemaal dat onze kinderen daar een geweldige tijd beleven. Helaas deinst de georganiseerde misdaad nergens voor terug. Ze ronselen leerlingen, soms ook bij basisscholen. Daarover is hier te gast Sandy den Haan. Ze is expert jonge aanwas bij ondermijningsplatform Riek. En Shamir Keuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Onze eigen onderzoeksjournalist Riek Pieters is in de cijfers en achtergronden gedoken. Shamir, hoe pakken die criminelen, want het gaat het echt om organisaties? Ja, het liefst zou ik in detail kunnen vertellen hoe dat precies te werk gaat en hoe zo'n organisatie eruit ziet. Maar eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat we dat niet precies weten. We weten wel hoe dit groomingsproces te werk gaat. Want dat gaat stapje voor stapje. Of hoe gaat dat in de praktijk? Nou, we weten, nou, een voorbeeld wat we tegenkwamen uit de praktijk is dat een jongen uit het voortgezet onderwijs in klas 1 of 2... hij had weinig vrienden, hij voelde zich eenzaam. En opeens werd hij opgenomen door een groep en die bood hem gratis wiet aan. Nou, dat wilde hij eigenlijk niet, maar goed, hij had eindelijk vrienden die het in hem zagen zitten. Toen is hij daar mee begonnen. En na een tijdje, in enkele weken, werd er gezegd... nu ga je voor ons wat terug doen. En toen wilde hij dat niet. En toen hebben ze gezegd, ja, maar nu je hebt iets van ons gekregen. Je hebt gratis wiet, dus je hebt een schuld. Maar als je niet doet wat wij zeggen, dan heb je problemen. We weten waar je woont. We weten waar je broertje en je zusje zit. Dus je gaat precies doen wat wij zeggen. En zo ontstaat er een situatie waar je misschien vrijwillig tot op zekere hoogte in bent gelopen, maar je kunt niet meer eruit. En durven ze dat dan aan iemand te vertellen? Of aan ouders bijvoorbeeld? Ja, dat gaat dus heel lastig. Hè. Van deze situatie weten we dat uiteindelijk iemand op school alert genoeg was om dit te constateren. Nou, dan constateer je eigenlijk vreemd gedrag. De cijfers gaan omlaag of ze gedragen zich anders. En die hebben toen doorgeprikt. Dan zie je ook wel, het is mogelijk om ze inzichtelijk te krijgen of om die problematiek te signaleren. Maar die weg uiteindelijk, we zien heel veel signalen. Maar uiteindelijk zien we maar een handjevol zaken die ook daadwerkelijk wordt opgepakt, succesvol wordt opgepakt door de opsporing. Ja, en zijn betrokkenen en dan scholen, ouders, zijn ze eigenlijk alert genoeg? Nou, ik verwees al eerder naar een onderzoek wat we hebben gedaan. Dat is vorig jaar uitgekomen. We hebben eerste lijns professionals, zo heet dat dan. Dat gaat om leraren, dat gaat om leerplichtambtenaren of jongerenwerkers, wijkagenten. Die hebben gevraagd, wat zien jullie? Dit is wat wij verstaan onder criminele uitbuiting. Mm-hmm. Zien jullie dat? En die eerste lijns professionals, daar komt een schatting uit van zo'n 2500 vermoedelijke slachtoffers criminele uitbuiting over 2 jaar. Nu komt het, in diezelfde periode zijn er slechts 68 formeel geregistreerd. Dat is een gigantisch verschil. En dat is landelijk. Ja, gigantisch. En dat verklaar je dus echt doordat het dus tussendoor is geglipt en niet gesignaleerd wordt, niet gezien. Nou, het wordt dus wel gesignaleerd door die eerste lijns professionals. Maar de weg naar de opsporing of naar hulpverlening, dat is blijkbaar een hele lastige. En dat hebben we juist ook in ons tweede rapport onderzocht. Wat gebeurt er nou in die weg? Waarom komt het niet terecht bij de opsporing? Ja, en dat is een... De zorgelijke conclusie is dat de opsporing, de mensen al de politie bijvoorbeeld onvoldoende in staat is dit op te pakken. Maar ook dat wanneer het gaat om deze jonge slachtoffers, zij het risico lopen om dubbel slachtoffer te worden. Niet alleen door de criminele netwerken die hen dwingen om criminele feiten te plegen, maar ook omdat wij niet in staat zijn om deze slachtoffers als zodanig te herkennen. En wat dat dan het risico is, dan heb je bijvoorbeeld gewoon een jong drugscrimineeltje. En wat doe je met een jong drugscrimineeltje die de wet heeft overtreden? Die ga je vervolgen. En zo'n slachtoffer, ja, we hebben misschien nog te veel een klassiek beeld van een slachtoffer die heel verdrietig is of heel boos is en graag wil vertellen wat hen overkomen is. Maar deze slachtoffers die herkennen zichzelf niet als zodanig. Die voelen zich ook schuldig, die schamen zich. En ze zijn ook bang. Bang enerzijds voor wat de dader hen of hun familie aan gaat doen. Anderzijds ook bang voor de vervolging. Ja, maar dat is natuurlijk wel dubbel, hè, Sandy. Dat je aan de ene kant snap ik dat slachtofferschap heel erg. En als het ook over jonge kinderen gaat. Maar dat loopt dus over in daderschap. Dan kunnen ze echt erge dingen doen. Ja. Ja, waarvan zeker. We allemaal denken van hoe is het mogelijk dat zo'n jong iemand dit doet? Ja, maar op een gegeven moment is er ook, hè, wat we ook net verteld, wordt geen weg meer terug. Hè? Dus het is niet dat ze dat in eerste instantie voor ogen hebben. Ik zeg altijd, je wordt niet crimineel geboren. Hè? Er zijn omstandigheden waardoor je in een situatie terecht kunt komen. En ik denk nog even terugkomend op wat er net gezegd werd, is dat we moeten ons realiseren dat je, ja, zeker in die straatcultuur, en als je er eenmaal in zit, je bent geen snitch. Ja. En als je wel een snitch bent, ja, dan moeten we niet onderschatten dat daar ook wel gevaren inderdaad aanwezig zijn. Je kunt geen anoniem aangifte te doen. Ja, en met snitjes, hè, je verraadt ze niet, dat doe je niet. Nee. En de schaal waarop dit voorkomt, want we hoorden de Shamir net wel met, hè, wat cijfers, het onderzoek dat jullie hebben gedaan, maar is daar toch nog te veel onduidelijkheid over, dat we het eigenlijk niet goed weten hoeveel dit voorkomt? Eigenlijk weten we het niet. Hè? Dus het is allemaal anekdotisch. In ieder geval voor mij en voor mijn landelijke collega's horen we veel. Maar dat is niet geregistreerd in cijfers helaas. Dat zit hem er natuurlijk ook wel in dat, nou ja, een strafrechtelijk op een 10, 11-jarige doen we natuurlijk ook helemaal niks. Dat wordt ook niet op die manier geregistreerd. Dus dan weten we dat ook eigenlijk niet precies. Weten we ook niet, nee. Dus we zien veel kwetsbare wijken, veel risico jeugd om het zo maar te zeggen. Veel kinderen die in kwetsbare omstandigheden opgroeien, in kwetsbare situaties zijn. En wat ik wel mooi vind om even te benoemen is dat de casus die net werd besproken, dat zien we eigenlijk altijd terug in welke vorm van jeugdcriminaliteit ook. Het gaat altijd over een stukje erkenning. Wie ziet mij? Wie vindt mij lief? Wie ziet mij voor wie ik ben? En ben ik ergens goed in? Welk verhaal staat jou het meest bij? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Nou, ik heb wel van een casus van redelijk dichtbij wel meegemaakt dat een jongen ook dacht inderdaad van hey, dit zijn mijn nieuwe vrienden en die vinden mij aardig. Ja, daar bleek een criminele familie achter te zitten. En daar moest hij toen ook klusjes voor doen en dan word je mishandeld en dan durf je niet meer naar school of je durft niet meer over straat. Of als je dan al zo stoer bent om tegen de politie te vertellen wie jou bedreigd hebben, dan kun je dus niet meer naar die school en dan kun je niet meer veilig over straat. Ja, nou, vorig jaar toen waarschuwde de politie ook voor het ronselen van kinderen met snus, hè Rick? Wat is snus ook alweer? Ja, snus is een soort fijn gemalen tabak in poedervorm. Nou, dat zit in een soort theezakje en die stop je dan vervolgens achter je bovenlip om nicotine binnen te krijgen. Nou, je wordt er alerter en scherper van, net als bij roken. Maar het is ontzettend verslavend. En het heeft ook grote gezondheidsrisico's. Bijvoorbeeld een grotere kans op mondkanker. Ja, maar en wat probeerden ze daarmee kinderen dus over te doen? Omdat ze kinderen dat dan ook zelf gebruikten? Ja, zeker. Ja, dat absoluut. Op basisscholen gebeurt dat. En criminelen zouden op deze scholen bij het schoolplein die snus aanbieden. En in ruil daarvoor moesten kinderen criminele klusjes uitvoeren. En daardoor ontstaat er ook gelijk een afhankelijkheidsrelatie natuurlijk tussen de criminelen en die kinderen. En we hebben het over snus, maar ook sowieso drugsgebruik. Meer worden kinderen ook afhankelijk gemaakt van door drugsgebruik? Of zien jullie dat? Ja, dat is ik hoop een van dat de het niet veel gebeurt op zo'n jonge leeftijd, maar ja, het gebeurt natuurlijk niet. Dat hebben wij ook een aantal keer al benaderd. Het gaat niet alleen om basisschoolleerlingen. Maar ja, dit voorbeeld herkennen we ook. Dat wordt inderdaad ingezet. Of het nu snus gaat of wiet of iets anders. Het is gewoon onderdeel van dat groomingsproces. Hoe maak je iemand zo afhankelijk van mij? Dat kan natuurlijk door bijvoorbeeld gewoon pistool op je hoofd neer te zetten. Maar dat kan ook subtieler. En dat is dus eigenlijk in de kern gewoon mensenhandel. Iemand iets laten doen voor geldelijk gewin of anderzijds, waar ze eigenlijk nooit zelf op zouden gaan komen. En in dit geval is dat criminele uitbuiting. Zijn heel veel voorbeelden. En het gaat dus potentieel om duizenden slachtoffers per jaar, waaronder hele jonge en kwetsbare kinderen. En in het rapport waar ik het net over had, hebben we ook verwezen naar de Britse aanpak. En de Britten lopen gewoon een aantal jaar al vooruit. En die hebben een multidisciplinair team opgezet waar het dus wel lukt om die netwerken daarachter op te rollen. Hoe werkt dat dan? Als je dat in het kort zou moeten samenvatten, wat doen die Britten wat wij hier niet doen? Ja, allereerst begint het bij aan de voorkant herkennen. Dus als een wijkagent bijvoorbeeld die ziet overlast of die ziet een jonge slachtoffer. Het titel van onze rapport was is kijken met andere ogen. We hoorden net ook al het element wat mijn collega hier uithaalt. Het gezien worden. Zie je een drugscrimineel of zie je ook een mogelijk slachtoffer? Daar begint het al mee. En als je die vraag niet stelt, ga je daar ook niet op doorrechercheren. En als je daar niet op doorrechercheert, komt die bijvoorbeeld ook niet bij de mensenhandelpolitie terecht. En hier in het Verenigd Koninkrijk noemen ze dit fenomeen county lines. Sturen ze dus hele jonge mensen, die sturen ze met een trein naar een andere stad om pakketjes drugs op te halen. Daar zijn ze heel erg alert op. En zijn ze dus ook veel meer op zoek naar die netwerken daarachter. Hoe krijgen ze die in beeld? En het begint dus de grotere ook vissen ook. Ja, dus het begint dus eigenlijk ook bij toepassen wat in vaktermen het non-punishment beginsel heet. Dat betekent dat je iemand niet, of ten dele niet, vervolgt voor criminele feiten die ze onder dwang hebben begaan. En in Nederland, zo blijkt ook uit ons rapport, is dat eigenlijk een papieren werkelijkheid. Als je deze slachtoffers geen bescherming biedt, bied je dus ook geen incentive om ze te laten praten. Nee, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het ook een lastige is. Want weet je, als je daar namelijk slachtoffer van bent geworden, dan denk je ook, ja, dan wil je dan is dat ook weer moeilijk natuurlijk om iemand als slachtoffer te zien. Als zeker je zelf het slachtoffer bent geworden. Het begint dus aan bewustwording. Hè? En het begint dus ook te vertellen, kijk, het is niet zo dat wij pretenderen dat ieder jong of kwetsbaar persoon die een crimineel feit heeft begaan, dat die daar niet voor vervolgd moet worden. Zo is het niet. Mm-hmm. Maar er zit wel een element in wat we serieus moeten nemen. En dat heet dwang. En dat heet criminele uitbuiting. En het feit is dat we die signalen dus wel weten op te pakken, dat er mogelijk duizenden slachtoffers zijn, maar dat we ze niet weten te beschermen. En dat betekent dat er een soort sfeer van straffeloosheid ontstaat, waar het voor criminelen heel erg lucratief is om deze vorm van uitbuiting te gebruiken. En als we het dan dus hebben over, oké, hoe gaan we dit dan tegen? Dan vraag ik me ook meteen af, oké, welke rol is er dan bijvoorbeeld voor de ouders? Rick, jij sprak met een moeder van een voormalig top 600 jongeren. Ja, top 600, dat klinkt, maar dat is niet iets vrolijks. Nee, dat is niet iets om heel blij mee te zijn. Het is een lijst van Amsterdamse criminelen van jonger dan 21 jaar. Deze jongeren zitten achter zogeheten high impact crimes. Denk dan bijvoorbeeld aan inbraken met geweld, poging tot doodslag, en ook straatroven met geweld. En vanwege dat laatste stond ook de 14-jarige zoon van Diana Sarju op die lijst. Ja, en jij hebt die moeder gesproken. Ze heeft nu een stichting. Wat is het doel van die stichting? Ja, de moeder is de sleutel. Zo heet die stichting. En met haar stichting hoopt Diana er voor andere moeders te zijn die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Want wat zij zelf ervaarde in haar leven is dat mensen haar zelf ook niet meer gingen vertrouwen, omdat haar zoon dit dus had gedaan. En ze kon ook nergens haar verhaal doen, had geen idee hoe het proces er nu uit zou gaan zien, kreeg daar ook helemaal geen begeleiding bij. En dat biedt ze dus nu aan anderen. Je hebt haar gesproken. Ziet zij ook dat zelfs kinderen op de basisschool al in handen kunnen vallen van die criminele bendes? Ja, ze werkt inmiddels samen met honderden moeders door het hele land in verschillende steden. En steeds vaker spreekt ze dus ook moeders die een kind hebben dat er op de basisschool in de problemen komt. Ze worden steeds jonger. Ja, kijk, als kinderen op de basisschool geronseld worden, het effect is dat het heel verwoestend is voor deze ouders. Ik heb een stichting opgericht. De moeder is de sleutel. We geven ze een veilige platform. Weet je, dus het is niet toegankelijk voor iedereen. En daar gaan we het dus gewoon over hebben, over praten. Want ze kunnen meestal nergens terecht. Het is niet een verhaal, bijvoorbeeld, je hebt in die ochtend een inval gehad in je huis. Je kind is meegenomen. Ja, en je kan niet op het schoolplein gaan vertellen, oh sorry, ik ben laat omdat ik had vanochtend een AT-team in mijn huis. Mijn jongste zoon, waar ik dus nu samen de stichting mee run, die heeft in de top 600 van Amsterdam gezeten. En hij was dus een van die jongens op 14-jarige leeftijd die op die lijst stond. Nou, 7 uur 's ochtends ging mijn deur bellen en toen stond mijn tuin vol met politie. Zo kwam ik er dus achter. Dus in één keer lijkt het net alsof er een bommetje werd gegooid op je dagelijks bestaan. Dus je kreeg een wake-up call op een echt een hele nare manier. Ik merkte gauw dat er heel veel vooroordelen al klaar stonden. Dat men al een beeld van mij had gecreëerd zonder mij te leren kennen. Ja, het was ook kwetsend. Eenzaam. Ik denk dat eenzaam het echt alles omschrijft. Maar zij had dus geen idee, eigenlijk tot dan dat het arrestatieteam bij haar voor de deur stond, dat haar zoon dus op crimineel was. Nee, geen idee. Nee, ze wist wel dat het niet heel goed ging met hem. Ze had wel wat vermoedens. Hij hing veel op straat, dat soort dingen. Maar dat het zo erg was, dat wist zij niet. En achteraf hoorden ze dus wel van buurtgenoten dat ze al langer stevige vermoedens hadden. Maar goed, die waren dan ook weer niet met haar gedeeld. Sandy, zijn ouders vaak totaal overvallen, toch wel? Ja, dat denk ik wel. En er is denk ik op dit moment ook wel veel naïviteit. En dan kom ik toch ook weer op het social media gebruik van heel veel kinderen uit. We hebben te maken met een generatie die met social media opgroeit. En heel veel ouders zijn dat zeker niet. Dus die krijgen dan helemaal niet mee van wat zich daar allemaal afspeelt? Nee, kijk, we weten inmiddels wel uit onderzoek van de collega's van de Driek in Noord-Holland die dat hebben uitgezocht, dat Snapchat het meest gebruikte platform is voor het dealen van drugs. Als je daar niet alert bent als ouder, hè, op van hé, wat gebeurt daar online? Je hebt daar nooit gesprek over met je kind. Ja, dat is wel echt heel lastig. Het kan heel snel gaan. Want wat kunnen ouders dan concreet doen om dit te voorkomen? Is dat dus toch beter zicht houden op, inderdaad, social media, noem het allemaal op? Nou ja, ik denk wat je eigenlijk altijd zou willen als ouder, blijven praten en blijven in contact met je kind. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Ook al is het een soort van ver van je bed show als ouder. En niet denken, mijn kind doet dit niet. Absoluut. Ja, absoluut. En ik denk dat dat ook wel iets is wat we in de afgelopen jaren steeds meer zien als je het hebt over het handelen in drugs, om het zo maar te zeggen, drugscriminaliteit. En meneer Taghi en zijn zoon zijn hele slimme mensen. Dat zijn geen jongeren die we standaard bestempelen als kwetsbaar in de zin van ze hebben een lage IQ. We zien jongeren doorgroeien in die drugscriminaliteit. Dat moet ook, want anders kun je geen leiding geven aan een organisatie. Zien jullie daar nu een verschuiving toch ook wel in die achtergrond? Ja? Zeker als het gaat over drugscriminaliteit. Dat betekent niet in alle vormen van jeugdcriminaliteit. Maar op dit thema is dat zeker wel iets wat opvalt. Dus dat jullie in die achtergrond zien dat het vaker bijvoorbeeld mensen zijn die slim, hoog opgeleid zijn. Ja. Dat ze toch in die drugscriminaliteit belanden. Ja. Ja, dat komt wel steeds vaker naar voren in casussen. Ja, Shamir? Is dat ook jullie indruk? Nou, waar ik gelijk aan moet denken, als we het hebben over social media, is een onderzoek wat we denk ik 2,5 jaar geleden hebben gepubliceerd in opdracht van de Nationale Politie. Daar hebben we dan gekeken naar daders van seksuele uitbuiting. En een van de dingen waarvan ik heel erg schrok is dat in meer dan de helft van de gevallen was de groomingsperiode binnen een week afgerond. En dat betekent het eerste contact tot aan seksuele uitbuiting, dat was gewoon binnen een week. Nou, waarom komt dat? Dat is de rol van social media. En het zou mij verbazen als dat met criminele uitbuiting of jonge aanwas in de criminaliteit heel anders gaat. Kijk, die rol van social media is heel erg groot. En daar ligt een taak natuurlijk voor de ouders om dat gesprek te voeren. Maar wij benadrukken ook heel erg het belang van preventie op scholen. En we hebben ook samen met het Rode Kruis een scholen opleidingsproject opgericht. Dat heet Mensenhandel niet op school. En daar hamen we ook echt op. Want de kracht is juist, praat hierover. En de school kan daar ook weer een brug zijn naar de ouders toe. Oh, en over die scholen gesproken, je had het er al eerder even over, Erik. De scholen in Rotterdam, die hebben aan de bel getrokken. Die hebben een brandbrief geschreven. Ja, zeker. Ja, grote zorgen in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Ja, verschillende schooldirecteuren en maatschappelijke organisaties stuurden deze zomer dus een brandbrief aan burgemeester Abu Taleb. Nou, de belangrijkste boodschap: criminaliteit is niet alleen voelbaar op de wijken op de pleinen in de wijk, niet op de wijk in de plein, maar ook in de basisscholen. Ja, veel kinderen zijn daar kwetsbaar. Ze willen dus meer aandacht voor preventie. Ja, en hebben ze daar ook concrete ideeën over van hoe je dat dan zou moeten doen? Ja, veel jonge kinderen groeien daar nu dus op in de armoede, zijn vatbaar voor criminaliteit. Ja, we kennen nog de heftige explosies dit voorjaar. En dus willen ze dat op die manier, door meer in te gaan zetten op die preventie, om dit te gaan voorkomen. Ja, maar er is ook een team dat, waarvan zij zeggen, Team Toekomst heet dat. Ja. Van daar zou je meer mee moeten doen. Dat zou je moeten uitbreiden. Ja, ze willen dat Team Toekomst, dat helpt eigenlijk kwetsbare gezinnen in de wijk. En dat doen ze onder andere door sport. Nou, afgelopen week ging ik langs bij de hockeyclub in Delfshaven. En dat is waar het allemaal begon. Zo vertelt ook de oprichter Mirjam van Rijn. We staan hier bij hockeyclub Delfshaven. Dat is een hockeyclub die we zijn gestart 8 jaar geleden, in 2015, als een aantal ouders in de wijk die vonden dat er eigenlijk een sportvereniging nodig was in de wijk. Ik merkte dat er weinig voorzieningen waren in Delfshaven. En mijn kinderen, ik wist niet waar ik ze naartoe moest brengen. Er waren nauwelijks echt leuke naschoolse activiteiten. Ja, dan start je het zelf maar. Wat we al heel snel merkten, was dat er heel veel kinderen het heel erg leuk vonden om te hockeyen, maar het lukte dus niet om naar de club te gaan. Toen ben ik naar de basisscholen gegaan en toen zei ik, jullie staan centraal, jullie kennen de gezinnen. Jullie weten precies welke gezinnen, welke belemmeringen ervaren. En dan gaan we stap voor stap die belemmeringen wegnemen met elkaar. Echt heel planmatig willen we namelijk ieder kind in onze wijk vastpakken en vasthouden. De gezinnen die het nodig hebben, gaan we 2 jaar lang begeleiden. We hebben moeders uit de wijk en die gaan hen 2 jaar lang begeleiden als een coach. En dan gaan we 2 jaar lang die kinderen in hun kracht brengen. Dus op het moment dat er dan iemand naar hen toe komt en zegt, joh, zou je wat geld willen verdienen met een pinpas van A naar B, dan is er A vanuit zelfvertrouwen het idee van, hey, wat krijg ik nou voor vragen, waarom zou ik dit doen? B, ik heb jou niet nodig of ik hoef je mooie spullen niet. En C, als er dan toch nog twijfel is, dan is er altijd iemand bij wie ze terecht kunnen met, nou, ik heb nou rare vragen gekregen. En als dat mijn papa of mama niet durven, dan is de trainer op de club. Of dan is het iemand anders uit de wijk. Ja, een sportclub midden in de wijk waar kinderen, ook kansarme kinderen, naartoe kunnen. Waar ze niet alleen kunnen sporten, maar ook een luisterend oor vinden. Sandy, is dit een hoopgevend initiatief? Zeg je van dit zou wel eens de toekomst, Team Toekomst, maar dit zou de toekomst moeten zijn? Ja, ik word altijd wel heel erg blij van dit soort aanpakken. Als we kijken naar de beschermende factoren waarvan we weten dat helpt om een kind weerbaar te maken, dan gaat het inderdaad ook echt heel erg over die positieve identiteitsontwikkeling, talentontwikkeling. En dat is wel waar dit aan bijdraagt. Heel veel kinderen uit kansenarme gezinnen komen daar niet altijd aan toe. Dus daar draagt dit project aan bij. En zo zijn er wel meer van dit soort initiatieven gelukkig ook al wel die gaan lopen. Maar de vraag is wel altijd, blijven we dit op de langere termijn volhouden? Dat wil ik wel benadrukken. Vaak zie je dat het initiatieven zijn die ontpoppen. En dan na 2 jaar is het geld op. Ja, zo werkt het helaas. En dan stoppen we ermee. Dus als je iets doet, hou het dan langdurig vol, zou ik zeggen. Ja, Shamir Keuleers, jullie doen ook in Rotterdam onderzoek, hè, naar wat er nou precies allemaal speelt. Waar zijn jullie nou daadwerkelijk naar op zoek? Inmiddels zijn we aan het derde onderzoek bezig voor de gemeente Rotterdam. En het laatste onderzoek waar we dus nu mee bezig zijn, daar onderzoeken we ook hoe kunnen we die scholen nou helpen? Wat hebben ze nodig om de rol die ze kunnen vervullen ook te vervullen? Want ja, die noodkreet die net werd beschreven, ja, ze moeten daarin wel gefaciliteerd worden. Hè? Het onderzoek wat wij al een paar keer hebben besproken, die signalen zijn er. Het is niet zo dat ze blind zijn voor die signalen, maar wat moet je ermee? Wat kan je ermee? En het is mooi dat de gemeente Rotterdam eigenlijk vanaf het begin hebben gezegd, ja, we willen niet alleen meedoen met jullie landelijk onderzoek, maar we willen ook een vervolgonderzoek dat wij precies een beeld hebben waar ligt bij ons het kern van het probleem. En nu bij het laatste onderzoek dus kijken, hoe kunnen we die scholen nou daarbij faciliteren? En als laatste toch nog de opmerking. Kijk, dat landelijk onderzoek laat niet een beeld zien. Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Het is vooral een randstedelijk probleem. Of we zien het vooral in Brabant. Nee, we zien het in heel Nederland. En het is mooi dat Rotterdam eigenlijk aan het innoveren is om specifiek te gaan kijken naar deze groep. En daar ook, ja, kunnen kijken hoe kunnen we die scholen nou toerusten om die rol ook op te pakken. Ja, nou ja, goed. Hopelijk over een tijdje ook de uitkomsten ervan. En dan weten we nog meer over Zeker. Hoe dat in ieder geval in Rotterdam zit. Tot zover criminelen die kinderen ook bij de basisschool ronselen. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf een vraag delen, of je, nou ja, een verhaal delen of een vraag stellen. Dat wilde ik zeggen. En deze keer is dat een vraag over militairen, want die hadden we nog te goed van vorige week. Waarom is er voor militairen een speciale militaire rechtbank? Want dat is ook zo, hè, Rick? Ja, zeker. Ja, als je in militaire dienst bent en je moet voor de rechter verschijnen, dan ga je niet naar de rechtbank waar jij en ik ook terecht zouden kunnen komen, hypothetisch gezien natuurlijk. Het gaat nooit gebeuren. Nou, vorige week was oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf bij ons te gast. En hij vertelde dat er een lange geschiedenis achter zit. Prins Maurits heeft ooit onderofficieren uitgevonden. Namelijk om de soldaat goed te kunnen drillen, maar ook te kunnen tuchtigen en goed voor ze te kunnen zorgen. Nou, als je moet tuchtigen, dan moet je ook kunnen straffen. Dus daar is eigenlijk uit voortgekomen dat je een aparte militaire rechter moet hebben die militairen kan straffen. En de reden daarvoor was niet alleen om militairen te tuchtigen, maar ook dat als je straft, moet je een beetje weten wat ze militair meemaakt. Wat is nou het gebruik van een wapen? Je moet je dus kunnen inleven als rechter in de belevingswereld van die soldaat. En daarvoor moet je dus militaire ervaring hebben. Nou, daarom is er ook een militaire kamer. Kijk, dat is verhelderend. Wat mij nog wel opvalt is dat ze niet alleen bij de rechter komen als ze dus tijdens het militair zijn in de fout zijn gegaan, maar ook in het gewone leven. Ja, een militair ben je altijd, ook als je niet op missie bent. Nou, stel je komt net terug van een zware missie in oorlogsgebied en je doet vervolgens hier in Nederland iets strafbaars, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er het een eigenlijk verband houdt met het ander. Zo vertelt ook Marten Kruijf. Als je buitendienst wat fout doet, heeft heel veel te maken met wat je in dienst hebt ervaren. Wat je bijvoorbeeld vaak tegenkomt, is dat jongens en meiden die lijden aan een soort van posttraumatisch stress. Ja, dan doe je misschien wat fout bij de voetbalvereniging of ergens anders. Maar de oorzaken liggen misschien ergens anders. Nou, om dat als rechter goed integraal te kunnen bekijken, hebben ze gezegd, nou, als je in actieve dienst bent, kom je gewoon voor de militaire kamer. Kijk, en dan kom je dus bij zo'n speciale militaire rechter. Ik wil de gasten Sandy Den Haan en Shamir Keuliers bedanken voor jullie komst naar de studio. Zometeen gaat hier 5 dagen verder met Eshwet El Miloudi vanuit Groningen bij Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, waar ze gaan praten over burgerinitiatieven. Volgende week dan zijn we er gewoon weer op hetzelfde tijdstip natuurlijk. En maandagavond ook in de podcast-app. Dan kan je ook een podcast luisteren van vorige week, waarin we ook Marten Kruijf horen over probleemjongeren die in het leger een tweede kans krijgen. Luister vooral en hopelijk tot volgende week. Fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. De Brandenburgse concerten. Een feest voor alle instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging speelt Bachs geliefde muziek vanaf 28 september door het hele land. Mis het niet en bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Geniet ook van Bach's Brandenburgse concerten. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis.